أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وإن جاهداك على أن تشرك د دې آیتونو تعلق د ماقبل سره دی مخکې الله جل جلاله د مور پلان سره د احسان کولو او دا رنګ دا غي شکریا دا کولو دا غي حکم فرمایو نو الله جل جلاله داغه متعلق دا مسله ذکر کوي چې د مور خپل اطاعت وکار دي او بعضی خبره داسې دي چې پاغه کې داغه اطاعت نشته لکه شرک او ګناه شو نو الله فرمایي و ان جاهدا کا او کچره کوشش کوي دا دواړه پتا باندې علا ان تشرک دا چې ته شریک جوړ کې بي زما سره ما هغه شی لیس لک به علم چې نشته د تا ته پاغه باندې علم نو فلا تطعهما د دې دواړو تابعداري غم کوا نو دا ظاهره مسله ده یو کس دا مور اپ لارو ہے چیتا مشرک شا دا بود عبادت شروع کا دا پرشتی شروع کا دا دی کبر شروع کا یا دا اللہ سر اپا صفاتو کی شرک جوڑ کا یا ذات کی شرک جوڑ کا تو ٹک دا مور اپ لار حق سوال ہے او دا غیب رضا کی دا اللہ رضا مزمر دا خوب دی خبر کې داغی حق نه جوړیږي داغی اطاعت ونهږي ځکه دا الله جل جلاله حق مقدم ده په حق د مور پلار باندې نو چې کله تا دې د مور پلار دې د الله نه پرمان ګرځي نو دې کې د مور پلار اطاعت نشته د دې وجه حدیث مبارک کې راځي نبی اسلام فرمایي لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق تابیداری نشته د حس یو مخلوق په مقابله د خالق کې چې کوم ځای کې د خالق نافرمانی راځي نو دلته خو صرف د مور خپل ذکر دی او حدیث کې عام راغله د حس یو مخلوق اطاعت و بیان کې چې الله نافرمانی راځي کې د حکومت خبره ده هم به نه منې کده مور خپل دا کده رور دا کده خزه دا کده نه نه د هر یو طاقت دا او چې کله مخلوق د خالق په مقابله کې دا خالق نافرمانی راضی نو هغه ځکه د مخلوق اطاعت معتبر نه دی دا غي تابعداری بنګي نو دا مسله معلومه شوه چې کوم فرایض دي کله ته وي دا پرې دا یا حرام دي لکه دی آیات کې شرک دي نو فرض پر حدلم حرام دي یا مکروه تحریمی کې دي مبتلا کوي حرام کې لکه شرک شو دا هو ظاهره خبره دا اطاعت بنګي دارنګي نور ګناونه دي البته یو مسله تفسیر مظهری ذکر کړی دا چې ګټا ته دا و چې ډیر نو خپل مکوا ډیر ذکر مکوا یا دنیا پسې شا زیاته دنیا راځم کا نو پدې کې به مور خپل اطاعت کوي او کنه کې ذکر کم کې او دی بلا نوافل کم کې او دی بلا د ضرورت نه علاوه دنیا پسې شي مباح دنیا پسې چې ډیره دنیا راځي مکه مال لار شي. او د تفسیر مظهری ولا رائے دادا چې په دې کې موږ مور بلا رتات نشته ځکه دې کې رستو راضی و تبع السبيل من اناب الیا دا چې لار پسې شي چې څوک ما طرف تر روان دي زما اطاعت کوي. نو ډیر نو بالکل ډیر ذکر کول دا د منیبین او خلق لار ده چې څوک الله ته رجوع کوي الله سره تعلق جوړی نو دا د اغه خلق لار ده او دا غي خو الله ورپسې په خپل حکم کړی دی چې دا سه خلقو اتباع کوا نو چې کله د منیبین او خلقو د اتباع نه تا مور خپل مرنه کوي دا غي اتباع په ذکر کې نو بالکل کې گزار حال دنیا باندې گزاره کول کې نو بیا دي چې بیا د الله د حکم نه پرمانی ده تفسیر مظهری والا وای چې دي چې کوم داغي اتاتو نشت. اول آیات هم ذکر کړل لسمه سی بارہ کې ذکر شو کول ان کان اباکم و ابناکم لسمه سی بارہ سورته توبه کې هغه دلیل کې ذکر کړی هغه نه معلومي. اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داغه واقعیات هم دلیل کې ذکر کړی دي چې د پلار نه خوخه وا چې دومره خرچو کی هجرت په موقع باندې 4000 درهم ټول په ټوله باندې غواغسته لارې خو نه وځي د ټول ځان سره وړي او هغه ټول په ټوله وړه او دا غرنګي هغه به هغه غلامان غستل چې کم به کم دغه کمزوري او غریبان نو بلار او توی ته داس غلامان ال چې کم سه کم ته د مخ ته ولاړي مکه د مشرکان دي ستا مقاومت کوي تاسو سره په مټ ستا په مټ مضبوطی نو ته غریبان غریبان که بلال شو اس نور شو نو به هر حال دی خبره کې داغه اطاعتونو کاغه وځي دا چې زه ادا دوم دا د الله د پر ازادم دي د پر نو کوم چې سبا لما تولاړي نو به هر حال دی خبره کې نمو رب لاره اطاعت هغه نشته. وان جهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم ما ليس لك به علم چې تاسو سره علم نشته مطلب دا نه چې تاسو سره علم نشته نور سره په شرک باندې علم نشته تاسو سره علم نشته مطلب دا دی چې د باغې باندې د سره علم نشته د شرک په صحت باندې چې الله سره شریک شته الله سره شریک نشته نو علم به د چتن راشي چې شی نو دا علم راشي خبر ده دا یو نور موجود دی خلق داغه متعلق تحقیق بوګي نو چې د سره یو مرض موجود دی ډاکټر به تحقیق وکي خو چې د سره یو شی وجود د سره نشته دا علم به کم ځای نه شرک صحیح دی شرک الله سره ثابت نه دی نبي د شرک ثابت ته دا علم شته باغه دلایل شته خو پات شو الله سره شریک باغه به دلیل د کم ځای نه راشي الله سره د سره شریک نشته ودا معنا شو نو فلا تطیعهما تد دې اطاعت مکو دې خبره کې اطاعت ور اسلام داسې مذهب دی مشرک مور خپلار دی او غیلم حقوق ورکړو مشرکان دی مغرب والے اسلام بلیم کوي جرا اسلام حقوق نه ورکی زرا نه مشرکان دی د الله نه پرمان دی چې کم مالک خالق درازه کې دی او اغه ته حقوق ورکړو او دا وې تابعداری مګو دا نو چې پاک کا هم د دې بیا نه پرمانی کوا دې سره زیاتې کوا مشرکان نه واخه نه د شرک کې د دې اطاعت مګو احسان وسره نور کوا ورپسې خپل ورپسې جمله کې دا خبره ده د دې نه معلومیږي اشارتن او ورپسې صراحتن ورپسې جمله کې ذکر کړي دا الله نو چې پاک کا هم د دې نه پرمانی کوا نه دې خبرو کې به اطاعت نه کې بوتخانی تزینو د دې غاړې مبوزه دګر تعاون علی الاسم شکه تعاون شو په سبا نه وګونه باندې والله تعالی مخکې ترشیو صورت ماده کې ولا تعاون علی الاسم والعدوان وګونه باندې به تعاون نه کړه غین الله منع کړل په نیکه باندې به سړي تعاون سړي غلا لزی اته دلار سم کې خبر ده اندره لگا یو سړی قتل دزی او دلالت وته توږي یو سړی د ډرامې موبایل کې نه دی معلومی چې څنګه به راړل طریقو ته توخې خبر ده اندره نچتو ته د ګنا لارسمه کې ګنا تعاون وکي د دې نمنه التم راغلی دا او دلتم د ګنا د اطاعت نمنه راغلی نو کته د بوتخانه د بوزینو دا تعاون علی الاسم شو نو علماوی د دې غړي خو مو بوزا د دې غړي چیر څه کوي بس ګرځي خدا غړي واپس کور ته راځي دا ګنا لنه راځي ست خپلار له خدمت ته بهر ال واپس سکا راول بهر حال اطاعت به کې دنیوي معاملاتو کې احسان بو سره کې اخلاق بو سره ساتي روټه تنظیم کټ بستر تنظیم او کته ته د ګنا حکم کې یا پخپل کې مبتلا دي نو ته د مد اغه تعاون کوه مد اغه په حکم باندې د الله نه فرماني کوه اسلام ارچه ته وګورئ او صاحبهما فی الدنيا معروف الله بیا هم مرګرتیا وسره کوه دواړو سره مور افلار دی فی الدنيا په دنیا کې معروفن په خې طریقې سره بهترین طریقې سره بهترین طریقې سره او په کډری وطن مکو کو مشرکان نه مکو دا باندې خپل تکلیف دی او مکو بد اخلاقی وسره مکو نرمه خبره وته کو دا غي مخ کې خپل لاسونه کته کنه مودريګا دا ټول په دې کې دا وصاحب هما فی الدنيا معروف د معروف لویه ګړه ده بهترین طریقې سره ملګرتیا وته به سبیل مننا به لې او اطاعت کو د لارې د اغه شه انا به الی چې ارجو کوي الله یما طرف ته اری آیات متعلق تفسیر مظهری لیکلی چې لار د اغه چا دینه سوک مراد یوه کولی دا ذکر کوي چې نبی اسلام من انا بلا مراد ده دریم کولی دا ذکر کوي چې کله بکر صدیق نه هو ایمان راړو عثمان له طلحه سعد ابن ابي وقاص دغه رنګي یو پینځه صحابه غره واستل تقریبا پینځه صحابه را واستل الله بلا اسمان ایمان راړ عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی الحرز عثمان له ودا دغه متعلق نازل شي صحیح خبر ده الفاظ عام دي ته چې الله تعالی سينو د منيبين خلکو چې کم الله تعالی رواني دا غي په واسطه باندې ورسه نو اول منيب سو کو الله تعالی دا نبی علیہ السلام هغه په سیسم بسید روانه او د نبی علیہ السلام نه رستو صحابه منیبین دي الله ته رجوع کوون کی دي هغه په سی روان شه دا غي اتباع شروع کو دا افعال او دا قول نوم به الله ترس او د زمانه کې هر سلیل الله کل ور کړل دي سوچ سمج ور کړل دي چې کوم سړی الله طرف روان نه حکم غیر الله طرف دا روان نه نو چې کوم متبعين دي الله طرف تلار سمون کی دي اغه طرف ته طریقې خودون کی دي اغه په سي تک بکار دي ادا علما د تقلید دلیل هم ذکر کړل ځکه امامان ټول منیبین دي امام شافعي دي امام احمد ابن حنبل دي امام مالک رحمت الله عليه امام مالک دي دا ټول منیبین خلقو الله ته رجوع کوونکي خبر ځان تعالی دا منیبین خلقو د تقلید دلیل موږ چې دا غي تقلید کو تقلید دي ته وای چې ته د یو کس مسله منی دلیل والا مسله خو اغه نه مطالبه د دلیل لګي دې ته وي تقلید موږ نه امام سه په مسلک باندې روان یو صورت په ته هم وای موږ دلیل مطالبه نه کوو او بس څنګه غویلی دی هغه سه کو امین په مزه وای داغه مسلک ته موږ امین په څه باندې وایو په مزه داغه مسله منو کو داغه نه مطالبه د دلیل نه کوو تقلید بس قران ویلی دی چې کم متبعين خلق ته الله ته رجوع کوونکی خلق دی نو هغه په سی روان شه بس هغه په سی موږ روان یو دا منیب الی الله خلق دی نیکان خلق دی پدې شوالې حدیث حضرات دي کې تشریح قرآن او حدیث په دې امامانو په سیر روان دي اېدا خبره غلط ده چې کومه مسله قرآن کې راغلي ده موږ قرآن مسله منو هغه کې امام سوي نه چې قرآن څنګه ویلي دا غسه موږ ته وایي او چې کومه مسله حدیث مبارک کې څنګه راغلي ده نو امام سرکار دې په کې تبدیل کړي واضح مسله ده تشریح ته ضرورت نشته لګر مازیګر سلور رکعات نیو بس سلور رکعات موږ دی ویني په خپل ځان به کې سن دی ویني هغه څه کو خبره ده او بعضی مسلې داسې دي چې هغه صراحتن قران او حدیث کې نشته ډېرې لګي مسلې دي چې صراحتن راغلي دي نورې د دین روخ کلي نو دا نورې مسلې اجتهادي مسلې چې کومې پټې مسلې دي د قران او د حدیث د الفاظو نه دغه مسلې راو باسل د قران او د حدیث صحیح تشریح کول د تفقه وي دا د امامانو کار دی خبر ځای تعالی د قران کې موږ تقلید نه کوو کېده کې نه کوو حدیث کې نه کوو بلکې چې کومه مسلې داسې دي چې موږ پینې پویو او د قران او حدیث نه راو باسلی نو هغه امامانو د قران او د حدیث نه راو باسلی دي د هغه وضاحت مونږ به دا خبره غلط ده چې دا کوم مسلکونه دي د قران او حدیث نه مني امامانو په سینه وني نه دي قران هم مني د حدیث هم مني او د قران او د حدیث چې امامانو کوم تشریح کړی دا بس صرف هغه تشریح مني چې د دې زمانه د اهل حدیثو تشریح منو او دا خنه ده چې کم امام د صحابه سره ملاقات شوی دا په تشریح باندې روان شو هغه ډیر خو کلی ډیر خلی خبر ده دل بهر حال خلق له دوکي ورګي اهل حدیث حضرات داسې کوي آیا سړی کې خپل طاقت دی صحیح وضاحت کولې شنو بس قران او حدیث باندې امام ته تشریح ضرورت نشته په خپل ګډې نه تشریح کوي صحیح تشریح اگر صرف د ګډې نه کوي نو هغه له اعتبار نشته صحیح تشریح امامانو کړل وته به سبیل ومن نه به لیا او ته بيداری وکړه لارې دا هغه چا انا به لیا چې رجوع کوي ما دار څوک چره او چې الله طرف روان دی داغه د لارې اتباع داغه کول او فعل داغه اتباع الله تعالی فرمایي مخکې سه احکامات ذکر کړل سنه منع وکړه مور بلار سر نیکی انا پرمانی نکول او دا غرنګ شرک کې دایې ته نکول پرې ټول خبر عمل کول ولې ثم الی مرجوکم الله بیا ما پسې ما طرف ته واپس بیا ستاسو ما طرف ته فانبئکم بما کنتم تعملون الله یې زب خبر درکم په هغه شی باندې چې تاسو مسلسل عمل کو یو عمل نشی پاتې کېږي کم عمل چې تاسو مسلسل دنیا کې کړی دي داغه متعلق به تاسو خبر درکم چې دام کړی دا او خبر ورکول من هيس الخبر صرف مراد ندي مطلب دا دی داغه بدله به درکم تو سړی وځه بتا پوې کم بل ته غوسه کوي ځه بتا پوې کم نو پوې مطلب سي سزا وځي الله وي زب خبر درکم زب پوې کم خبر ده تعالی که خم کړی نو خبر مې راو شي او که بدم کړی نو بد سزا به اغه ملو شد تهدید دی زور نه ده یو طرف ته بشارت ته چې ما سره ملو شي بهترینه بدله ملو شي بل چې کم نافرمانی کوي ته زور نه شو ما طرف تر شي بیا به سزا ملويږي نافرمانی مګو و ان جاهدا کو کچره دا دواله کوشش کوي تا باندې الا ان تشریکا پدې خبران تشریکا دا چې تشریک جوړ کی بی الله تعالی و ما سره ما اغشه ما غیر الله ليس لك به علم نشته د تا ته پای باندې علم فلا تطعه ما د دې دواړو تابعداري مکوا وصاحبهما وملګرتیا کو د دې دواړو په دنیا په دنیا کې معروفا خسته ملګرتیا واتبع او اتباع کوا تابیداری کوا اولگا سبیل من تلار دا اغا چا پسی بلار دا اغا چا پسی انا با الی اللہ وی چی رجوع کئی ماتا سم با الی اللہ پرمائی بیا ما تربتا و نبل چا تربتا مرجعکم وافسستا سدا فونبیوکم بی ما کنتم فاونبئکم پس خبر بدر کم تاسو ته بما پاغشه باندې کنتم تعملون چې تاسو مسلسل عمل کوو الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبه اجمعین الله سبحانه و تعالی نصیب کړي الله خیر برکت را نصیب کړي الله دنیا خیر رسوله مسجد الله دې شکر الله نصیب کړي زموږونو معاف کړي الله مونږ ډیر کمزوري الله زموږ په ګناہوں باندې عفو کړه مرا کړي یا الله ایمان ستالوی دولت ایمان زمون سره ملګری کی ایمان زمون مضبوط کی الله یا الله دې ایمان په تقاضو باندې موږ چلے یا الله راځي زمان حمامات به خلو کی الله قبر اخرت خسته کی اخرت منازل به آسان کی الله درجات بلند کی الله کریم او ده یا الله سانی و تور کی الله دې راضی شکر رضا و تور کی صلی الله تعالی علیه